Jeff Mills live van op I Love Techno in Flanders Expo in Gent. En ik zei Jeff Mills, de grootste naam op de affiche in competitie, dan wel met Derek May. Maar Derek May die is helemaal niet komen opdagen vandaag op I Love Techno, om de eenvoudige reden dat hij te vroeg geprogrammeerd stond naar zijn zin. Derek May moest hier beginnen om 10 uur, maar hij heeft afgezegd omdat hij zijn plaats op de affiche een beetje te min vond. Moeilijke jongen Derek May, want hij heeft het excuus van platen vergeten de laatste paar jaar in België al een keer of 2-3 gebruikt. Op Pukkelpop afgelopen zomer is hij ook niet komen opdagen en nu zelfs niet op I Love Techno, maar we kunnen het hier wel doen met die andere Detroit-grootheid. Jeff Mills, hij doet een set van 3 uur. Nu live en direct vanuit de Blue Room, Jeff Mills. Studio Brussel. Thank you. Laurent Garnier. Kanye, de man die misschien het meest gelukkig is van de hele affiche, dat hier zoveel volk is, want het is hier een massa-opkomst, mogen we wel zeggen. Ik heb nog geen cijfers gehad tot nog. Ik kan het straks vragen aan Peter de Kuiper zelf, de organisator, een van de organisatoren. En het zal gerust tegen de 20.000 zitten, denk ik. En daar zal Garnier blij mee zijn, want hij is altijd zo'n beetje de ambassadeur geweest van de techno. Vooral in Frankrijk heeft hij in de beginjaren van de house en techno in Europa altijd gevochten tegen vooroordelen. Hij is altijd naar buiten getreden als woordvoerder van een beweging. En hij zal er het gelukkigst mee zijn dat hier 20.000 man zit in Flanders Expo in Gent op I Love Techno met Laurent Garnier.